Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dasınız. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk. 2016 yılından beri, Nisan ayından beri Hariçten Sanat programıyla gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum. Ve bu vesileyle Açık Radyo'nun 25. yılıydı. Onu da kutluyorum. Çok daha büyük özel projelerle kutlanması bekleniyordu. Ama malum pandemi dönemi stüdyoya bile gitmek çok mümkün değil. Oradaki teknik ekipteki, program ekibindeki bütün arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok özledim stüdyoya gitmeyi, komşu programlarla yapan arkadaşlarla karşılaşmayı ve Açık Radyo ekibiyle bir arada olmayı elbette. Ama teknoloji imkanlarıyla bu kaydı yapıyorum. Bugün konuğum bir sanatçı Sena Başöz. Birazdan onunla söyleşi yapacağız. Bu arada eğer benim sesimden, konuşmalarımdan çok bıkmadıysanız da bir yarın hemen bu programın yayınlandığı günün ertesi günü, yani 24 Kasım Salı günü BASE kapsamında bir konuşmada olacağım. Onu da bu vesileyle duyurmuş olayım. BASE.is'ten bilgi alabilirsiniz. Genç sanatçılara yer veren Tophane Amire'de bir program bu. Sergisi de var ama konuşmalar bu yıl orada da tamamen çevrim içi. Yarın, yani 24 Kasım Salı günü saat 3'te sanatta farklı kolektivite biçimleri için Ali Kerem Bilge, BASE'in de kurucu ekibinde ve Kolekta'nın kurucularından Saliha Yavuz, Omuz platformunu temsilen ve ben de Saha Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi'ni temsilen sanatta farklı kolektivite biçimlerini konuşacağız. Onu da takip edebilirsiniz 24 Kasım Salı. Ama konuğumu daha fazla bekletmeden ona geçmek istiyorum. Sena şu anda bu kaydı yaparken Babakkale'de, yani Türkiye'nin en batı ucunda. Ona hem teşekkür ediyorum hem de Kuzey Ege'de bol oksijenli, tuzlu, deniz tuzlu dinlenmeler diliyorum. Sena hoş geldin. Hoş bulduk Çelenk. Çok teşekkürler davet için. Ben teşekkür ederim sana. Sen bu pandemi sürecini çok ilginç bir şekilde oldukça hareketli geçirdin. O yüzden Babakale'de olduğunu da vurgulamak istedim şu anda. İstanbul'da yeni bir yarı kapanma diyelim döneminden geçiyoruz. Böyle bir dönemde belki İstanbul dışında daha doğayla iç içe bir yerde inzivaya biraz çekilmek, dinlemek, dinlenmek çok çok iyi bir tercih. Hemen de oradan girmek istiyorum ama önce kısaca seni tanıtayım dinleyicilerimize. Sena Başöz bir sanatçı. İstanbul'da yaşıyor esasen ama birazdan bahsedeceğiz. Bu geçtiğimiz 9-10 aylık süreci farklı yerlerde de geçirdi çünkü. Görsel sanatlar alanında çalışan bir sanatçı, yönetmen de aynı zamanda. Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi lisansından sonra Bard College'da film ve video bölümünde yüksek lisansı var. Pek çok sergiden onu hatırlayabilirsiniz ama biraz kişisel sergilerini ben vurgulayayım. Depo'da gerçekleşen kişisel sergisi çok yer edindi hafızalarımızda. Yakın dönemde de Krank'ta, hemen bu pandemi döneminde bu sezonun başında Krank'ta bir kişisel sergisi oldu. Keza o da konuşuldu. Ama pek çok grup sergisinde ya da solo sergide yer aldığı gibi bazı rezidans programlarına da katıldı. Biri benim de kurucularından olduğum Cité des Arts Paris'te. Bir diğeri Atelier House Linz'te. Ve yine biraz önce vurguladığım Saha Derneği'nin destekçisi işbirliği yaptığı bir kurum olan Delfina Londra'da. Zaten buradan başlamak istiyorum. Pratiğinin ne olduğunu da biraz hatırlatayım. Travma sonrası ile geçme süreçleri, çok da mindar içinde geçmekte olduğumuz süreç için özellikle bakım, ilgi, doğanın kendi kendine rejenerasyonu, denge bu alanda. Bunlar ilgilendiğin konular içinde yer alıyor. Belki bunu da vurgularsam konuşacağımız konular dinleyicilerin gözünde, belleğinde daha iyi bir yer edinir. Hemen şuradan girmek istiyorum. Girizgahta söyledim. Bu pandemi sürecinde hareketliliğin kısıtlandığı evlere ya da olduğumuz yerlere, bu ulusal sınırlar da olabilir. Kapandığımız bir dönemde sen oldukça hareketli de bir dönem geçirmiş oldun. Belki de tesadüfen, belki öyle denk geldiği için. Ama öncelikle şununla başlayayım. Hemen pandemi dünyada yayılmaya başlarken ama böyle ilan edilmemişken henüz ilk süreci yani Ocak-Şubat aylarını sen bu yılın başlarını Delfina'da Londra'da bir rezidans programıyla geçirdin Sena. Ve de aslında Mayıs ayında Block Universe adlı bir performans festivalinde Londra'da sergileyeceğin, buluşturacağın projen üzerine çalışıyordun. Tam rezidansı bitirdin, döndün ve zaten kapandık. Bu Delfina deneyimi senin için nasıl geçmişti ve o pandemiyle kapanma sürecine de oradan geçmek isterim. Şöyle oldu aslında Çelenk. Demin bahsettiğin gibi bu 2018'deki depodaki kişisel sergim sonrası ben arşiv konusunu çalıştığım bir sergiydi ve rejenerasyon konusunu çalıştığım bir sergiydi aslında. Fakat sonraki süreçte 1,5 sene kadar Hrant Dink Vakfı'nda 23,5 hafıza mekanının hazırlık sürecinde çalışmam benim böyle bu hani sanat aracılığıyla araştırmamı biraz pratiğe de dökmüş oldu. Bir arşivle yakından ilgilenmiş oldum. Hakikaten bir arşiv kullanarak bir hafıza mekanı oluşturması sürecine bizzat dahil olmuş oldum. Bu tecrübenin etkisiyle Delfina'ya bir proposal, yani Block Universe'deki işi, adı da Slalom olan bu çalışmayı bu tecrübenin etkisiyle yazdım. Ve ilginç bir şekilde bu proje son, dünyanın sonu ihtimalleri ve zamanımızın azlığı ve arşivlerin harekete geçirilebilirliği konusunu araştırıyordu. Londra çok verimli geçti. Tabii İngiltere biraz sömürgeci geçmişi nedeniyle de inanılmaz zengin arşivlere, müzelere, koleksiyonlara sahip bir ülke. Ben de büyük bir iştahla bunları gezerek geçirdim Ocak-Şubat aylarını. Ve Mayıs'ta gerçekleşecek Slalom adlı performansı kurgulayarak geçti bu süre. Dediğin gibi tam Şubat'ın son günü döndüm. Ben döndükten 15 gün kadar sonra da bayağı ortalık karıştı. Delfina'da hatta diğer kalan rezidentleri de yani bir 15 gün içerisinde herkes ülkelerine gittiler. Hani böyle bir sürece girdik biliyorsun. Dediğin gibi sonrası benim için tabii bir belirsizlik vardı havada ama yani her ne kadar bu Block Universe projesi ertelense de 3 tane solo sergi gerçekleşen bir seneye dönüştü 2020. Hepsi de böyle son dakikaya kadar, hatta bu en son Basel'de gerçekleştirdiğim 3 gün öncesine kadar acaba açılacak mı, açılmayacak mı, olacak mı, olmayacak mı şeklinde ilerledi. Enteresan bir seneydi gerçekten. Öyle hakikaten. Block Universe şimdilik bildiğim kadarıyla önümüzdeki ilkbahara, yani Mayıs'ta yapılacakken Mayıs 2021'e ertelenmiş oldu. Oradaki diyalog nasıl devam ediyor? Yani şu içinden geçmekte olduğumuz dönemde Mayıs 2021 bile böyle eskiden bizim alışkın olduğumuz anlamda bir festival, bir performans etkinliği buluşması için çok uygun hala olmayabilir. Oradaki diyalogunuz devam ediyor mu? Öncelikle onu sorayım. Valla aslında ilk ertelendiğinde Mayıs 2021 bana çok güvenli bir erteleme gibi gelmişti. Hani iyi, çok iyi ertelediler yani. Böyle birkaç ay değil bir sene ertelediler diye. Şu an tabii biraz daha realist bakabiliyoruz olaya. Tekrar konuşmadık, bilemiyorum. Şimdi biliyorsun hep önümüzdeki sonbahara kadar bu yaşadığımız süreç devam edebilir. Aşının yaygınlaşması o zamanı alabilir deniyor. Gerçekten belirsiz aslında. Fakat benim için şöyle bir şey oldu. Yani böyle bir şey yarıda kalmış gibi hissetmedim yani. Arşiv ve rejenerasyon konusunu çalışıyordum. Hani İngiltere'de buna yoğunlaştım. Hani meyvesini tam toplayamadım gibi oldu ama mesela İstanbul'da yaptığım kişisel sergim de bu araştırmanın bir kolunu tuttu. Sonra Kore'de bir kişisel sergim oldu. O da aynı şekilde ve en son Basel'deki residency, 2 aylık residency'ye gittim Basel'de de. Ve bunun sonundaki sergide yani aslında ben aynı konuyu çalışmaya, araştırmaya devam ediyorum. Hepsi yani belki de bilmiyorum. Eklemleniyor. Hepsi birbirine eklemleniyor şu aşamada. Evet. Peki hemen o zaman şeye geçelim mi? Kore, yani üstelik de hemen ilk akla gelecek coğrafyalar çabuk gidilebilecek bir yer değil. Senin de nihayetinde gidememiş olduğunu biliyorum sergiyi ama nerede nasıl gerçekleşti? Belki biraz ondan bahsetmek istersin. Çünkü bütün bu araştırmadan yine damıttığım bir sergi oldu. Krank'taki sergiyi daha çok görmüş ya da üzerine okumuş olabilir dinleyiciler ama İstanbul'daki sergini yani Kore'deki sergini paylaşmak iyi olabilir. Evet, yani benim için de aslında sürpriz oldu. Şöyle ki 2019 yılında depo aracılığıyla yani Biz Art Basel sırasında gerçekleşen Liste Sanat Fuarı'na katıldık. Yani depoyu temsilen 4 sanatçı olarak. Ben de Furu adlı işimi gösterdim. 2018'de kişisel sergimden. Bu böyle İstanbul Saint Joseph Lisesi'nin doldurulmuş hayvan koleksiyonundaki kuşları işte vantilatörler aracılığıyla canlandırdım diyeyim. Ya yani bir arşivi aslında canlandırdım, bir işi gösterdim. Bu listedeki görünürlük benim için böyle önemli bir görünürlük oldu. Hem Kore'den bir sergi, yeni kurulacak bir sanat mekanını bunu açmak istediler. Böyle açmak istediler. Tasarım üzerine çalışan bir ekibin sanat mekanı Monoha Seungsu adında. Hem de Basel'e, yani Basel'deki bu residency ve sergi de yani oradaki bir karşılaşmanın yine sonucu. Aslında Kore'ye gidecektim, yani öyle konuşmuştuk. Hı hı. Mayıs'ta Londra'daki performansı gerçekleştirip Haziran'da Kore'de bu sergiye gitmeyi aslında çok istiyordum. Çok merak ettiğim bir coğrafya Kore. Fakat sonra iptal oldu, herhalde olmaz diye düşünürken onlar yine de sergiyle devam etti. Burada durum iyi dediler. Bir noktada biliyorsun Asya toparladı kendini. Evet. Biz en kötü durumu yaşarken onlar bizim böyle bir adım ötemizde gibilerdi. Dediler ki burada durum iyi, biz bu sergiyi yapmak istiyoruz. Ama bu sefer de şey mümkün değildi, işleri göndermek. Çünkü kargolar da durdu. Tüm havayolu transferleri de durmuştu. İşleri tekrar orada ürettiler. Baskı çıktığına. Yani Furu zaten kuş fotoğrafları, yani doldurulmuş kuşların fotoğraf, onları bastılar, vantilatörü oradan buldular. Furu'nun yanı sıra Kutular adlı işimi orada direkt ürettiler. Hani bir tasarım backgroundları olması aslında işe yaradı. Yani bir üretim şeyleri var, yatkınlıkları vardı. Bir de üçüncü bir iş olarak orada aslında Krank Galeri'de Nisan'da açılacaktı aslında galiba. O da ötelendi. O sergi için hazırladığım videom kutuyu da, yani video işi olduğu için onu zaten transfer etmek bir problem olmadı. Bu şekilde kurgulanan, işte adı da Hold On Let Go, yani tutun ve bırak olan ve denge üzerine, çok böyle metnini denge üzerinden yazdığımız bir sergi gerçekleştik. Ben gidemedim ama orada böyle bir sergi gerçekleşmesi bana çok iyi geldi. Çünkü her şeyin durduğu bir anda, ben işte Denizli'ye ailemin yanına taşındığım bir anda, orada böyle çok uzaklarda insanlar benim işlerimi görüyor, Instagram'da tagliyorlar, işte bir şeyler yazıyorlar, Korece onları translate edip bakıyorum. İyi geldi bana, yani böyle iyileştirici bir şey oldu. Sonrasında bu şeyin de iptal olduğunu düşünmüştüm. Basel'deki residency 2 aylık, onu da Temmuz-Ağustos diye planlamıştık. Çünkü nehirle ilgili çalışmak istiyordum. Arşiv konusunu, akış karşısında ne saklanabilir teması etrafında, nehri bir metafor olarak kullanıp çalışmak istiyordum. Nehre de girebilmek istiyordum, nehri anlamak istiyordum. Yani çok nehir tecrübem yok. O yüzden hava sıcak olmalı diye düşünüyordum. Yani o da mümkün olmayacak gibi geliyordu ama bana böyle bir çalışma vizesi çıkartıldı. Ben böyle bir sanat işçisi olarak Ekim-Kasım ayları, işte 15 Eylül 15 Kasım arası oradaydım. İşte bir hafta oluyor hemen hemen. Dönemi. Çok enteresan bir dönem. Çünkü yani bu dönemi sergiler de var. Tabii birebir üretim ve sergilemeyle de geçirdiğin gibi çok farklı coğrafyalarda, evet, daha uzun süreli orayı yaşayıp deneyimleyecek, hem de pandeminin öncesi, sırası ve yine belki ikinci dalga esnasında geçirmiş oldun. Yani ilki Londra'da, hemen pandeminin dünyada konuşulmaya başladığı, dolayısıyla bir tedirginliğin olduğu, ben döndükten 15 gün sonra bütün residentları, oradaki misafir sanatçıları gönderdiler diyorsun. Sonra zaten Delfina 4-5 ay kapalı kaldı Londra'da. Evet, evet. Bütün Londra'daki bu tarz programlar, sanatçı, misafir sanatçı programları. Hemen öncesinde orada ve tabii ki onun sonuçlarını görebileceğin, asıl performansı ortaya çıkartan festivalin önce bir yıl ötelenmesi, şimdi hala o diyaloğun belirsizliklerle, haliyle devam etmesi. Hemen şeyi de araya koymak istiyorum çünkü onu sormak istiyorum. Sonra sen İstanbul'a döndükten sonra memleketin diyeyim, ailenin yaşadığı Denizli'de, evet, de inzivaya çekilmiş oldun. Yani bizim kapalı olduğumuz dönemi, evlerde geçirmeye çalıştığımız dönemi, sen aile evinde ve İstanbul dışında bir yere geri dönerek geçirmiş oldun. Bence ona da böyle bir rezidans diyebiliriz, bir tür inziva süreci. Çünkü olduğun yerden, evet, bir bağlama dönüyorsun ya da geri dönüyorsun. Biraz o deneyimi de o yüzden almak isterim. O dönemde seninle Instagram Residency'si de yapmıştık. Takeover yapmıştık. Yani Instagram'ı, evet, da, evet, kullanmıştın sahanın belli bir dönem. Hemen daha pandemi gündemden çıkmadan Ama biraz bir rahatlama olan, tekrar uluslararası hareketliliğin ortaya çıktığı bir dönemde de zaten gündeminde olan İsviçre'de bir rezidans. Çünkü hem Bern hem Basel ayağı var yani o meselenin. Evet, evet. Onun için de zaten etraflıca konuşuruz. Bütün bu farklı farklı yerlerde olmak, yani asıl İstanbul'dasın sen tabii ki. O sana nasıl hissettirdi? Denizli döneminin senin hani düşünsel o süreci geçirmenle ilgili nasıl etkisi oldu? Biraz da onu konuşalım, sonra hemen İsviçre'ye geçeriz. Yani evet, şimdi sen konuşurken daha iyi hatırladım. Yani ben Londra'dan büyük bir telaşla geldim. Çünkü benim aslında Crank'taki sergimin ilk tarihi 27 Mart olmalı. Böyle önümde 20 günlük bir süreç var her şeyi toparlayıp kişisel bir sergi ortaya koymak için. Yani Londra'da kurumsal arşivleri çalışıyordum. Crank'taki sergim bir teselli kişisel arşivimle başa çıkmakla alakalı. Yani olayın kişisel boyutunu tutan bir durağıydı bu araştırmanın diyeyim. Fakat sonra işte bir anda böyle bir hani kapatmalar vesaire gelince kardeşim ve eşi Denizli'ye gidiyorlardı. Ve ben de okul, Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veriyorduk Merve Ertuğ'un. Okul da tatil olunca dedim ki ya bir hafta gidebilirim belki onlarla. Sonra dönerim. Sonra ben böyle 3-4 kıyafetle bir haftalığına diye çıkıp böyle bir 4 ay İstanbul'a dönemedim. Yani dönüp bakınca İstanbul'da 2020'de böyle 15-20 gün vakit geçirdim gibi bir hesap ortaya çıkıyor. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Sene başında 6 ay kadar şey İstanbul dışında olacağım belliydi işte. Kore, İsviçre, Delfina derken bunu bekliyordum ama bu şekilde olacağını tabii hiçbirimiz beklemiyorduk. Denizli dediğin gibi bir residency gibi oldu. Çünkü ailemin yanından 18 yaşında ayrıldıktan sonra onlarla hani taş çatlasın 3 hafta, 4 hafta gibi süreler görüşmüşüzdür. Hani üniversitedeki tatillerde o da. Sonraki dönemde 2 haftayı aştığımız azdır, nadirdir. Böyle bir 3-4 ay birlikte geçirdik. Tabii büyüdüğüm şehre dönmek, yani yine bir arşivin de ortasına fırlatılmış oldum yani. Beş harflilere bir yazı dizisi yazmaya başladım orada. İlimiz Denizli başlıklı. 3 tane yazdım ama devamı gelecek gibi hissediyorum. Orada da bir böyle geçmişle hesaplaşma gibi oldu. Bir boşluk hissi de oldu. Kesinlikle pandemi süreci çok zordu. Yüceltmek istemiyorum ama boşluğun sanatçılara iyi gelen bir tarafı oluyor. Böyle bir yaratıcılığı arttırıyor diyeyim. Yani öyle bir yanı da var. Ya hepimiz için çok hesaplaşmacı bir dönemdi. Sen de biliyorsun. Çok yüzleşmemiz gereken, önceliklerimizi sorgulamamız gereken bir dönem oldu. Böyle buna da böyle hani köklere dönüp yapmak benim için böyle çok yoğun bir tecrübeydi Denizli'de olmak yani. Denizli sonrasında işte İsviçre olayının gerçekleşeceği belli oldu. Bu Kore işi falan ben Denizli'deyken oldu. Sonra İsviçre'ye Allah Allah gidiyor muyum acaba diyerek yine böyle 3 gün öncesinde vizeler çıkarak gittim. Oraya gittiğimde ilk şey beni etkiledi. Pek pandemi bizim kadar yoğun yaşanmıyordu orada. Maskeler takılmıyordu, sokakta herkes sarılmaya çalışıyor bana, ben kaçıyorum gibi böyle bir adaptasyon süreci yaşadım. Fakat sergi 31 Ekim'de açıldı oradaki kişisel sergim. Sergiden bir hafta 10 gün kadar önce orası da bir paniğe girdi ve şu an onlar da kapatmalara. Pazartesi restoranlar orada da kapanıyormuş. Yani yine bir şey stresi oldu yani. Olacak mı olmayacak mı? Bu belirsizlikle üretmeye devam etmek ve yani orada da bir arşivler üzerine çalışmama devam ettim. Çok fazla röportaj yaptım. İşte bir yayın üzerine çalışıyorum biliyorsun. Ama sergi olacak mı olmayacak mı? Yani bu ürünü gösterebilecek miyim? Araştırmamın sonucunu gösteremeyecek miyim? Belli değildi. Neyse ki açıldı. Sonra da bir hafta kadar sonra ben de bir grup sergisine dahil oldum. Harika. Hemen onların içeriğini konuşalım. İlki Basel'de, tamam. Senin zaten 2 aylık bir rezidansına da vesile olan ve kişisel sergini ağırlayan Lord Semark Project'te, umarım doğru telaffuz ediyorum. Evet. Ve sonrasında da daha önce Larissa Arız'ın sergisinden de bildiğimiz başka bir proje mekanında da bir grup sergisi. O biraz daha böyle güzel bir şekilde çıktı değil mi? Bern'de, Kunstraum, Drivertel'de. Evet, evet, evet. O da güzel bir vesile oldu. O da 6 Kasım'da açıldı. Umarım hani sonuna kadar devam ederler. Çünkü bir aralığa kadar aslında Ars Oblivionis'in devam etmesi bekleniyor. Evet, şimdi evet. Bu içinden geçeceğimiz süreç ne gösterecek onları çok bilemiyoruz. Hiçbirimiz bilemiyoruz şüphesiz. Ama nedir, her iki sergiden de bahsedebilir misin bize, hem kişisel hem grup sergilerinden? Tabii ki bahsedebilirim. Kişisel sergimde dediğim gibi Ren Nehri'ni bir metafor olarak almak istedim. Böyle tek yönlü akışı olan, türbülanslı bir varlık olarak. böyle bir zamana dair bir metafor gibi ele aldım. Ve tutmak, bırakmak, saklamak, akışın karşısında ne saklanabilir sorularından yola çıktım. Röportajlarla ilerledim. İki tür insanla röportaj yaptım. Bir, profesyonel arşivciler, işte Tengley Müzesi'nden, Kunsthalle'den, Roche Arşivinden, yani şehrin, İsviçre'nin saklamak için yeterli kaynağı var, yani biliyorsunuz varlıklı bir ülke. Hı hı. Ve çok zengin arşivleri var, bu arşivleri iyi durumda tutacak kaynakları var. Ve yani bir şehir ne tutuyor, nasıl tutuyor, onlar son ihtimalleri hakkında ne düşünüyorlar? Son ihtimalleri bu kadar realken saklamayı nasıl anlamlandırıyorlar, nasıl motive oluyorlar? Arşivcilerle bunları konuştum. Bir de yani Türkiye'den gelmiş biri olarak Türkiye'li göçmenlerle röportajlar yaptım. Çünkü göçmenlik de böyle çok akışkan bir varoluş, yani kök yeni salınıyor veya salınmaya çalışılıyor gibi. Onlara da ne saklamak istediklerini sordum. Yani bu böyle daha kurumsal arşivlerin dışında kalan bireysel hikayelerle de ilgileniyorum. Sözlü tarih gibi biraz tabii, değil mi? Sözlü tarih gibi hikayeler saklamak istediler. O hikayeleri paylaştılar. Tecrübeler, nesneler, bir şarkı. Bunlar da benim için çok ilginçti. Bunları yaparken de bir yandan işte bunu mekansal olarak nasıl yerleştirebilirim, bunu düşündüm. Bu yayınla da ilişki halinde bir mekansal yerleştirme ortaya koydum. Bir tane de oradaki araştırmama metafor olan bir video çektim Ren Nehri'nde. Ve bir tane de video buradan taşıdım. Yani o Kutu adlı video, Kore'de ve bir tesellide yer alan video bu mekana da yerleşti. Bu şekilde bir kişisel sergi kurguladım. Bern'deki iş ise oradaki serginin adı Transitorische Turbulenzen, Almanca işte böyle geçici türbülanslar gibi bir başlığı var. Ve 4-5 sanatçının yer aldığı bir sergi. Bu sergi için işimi önceden seçmişlerdi. Silgi adlı işimi seçmişlerdi. O da hatırlamak, unutmak üzerine bir çalışmam. Böyle dev boyutlu, 80'lerden hepimize tanıdık olan pelikan bir silgi şeklinde bir enstalasyon diyelim. Onun bir de bir radyo anteni ve bir sesi var. Yani silgi doğası gereği silmek için yapılmış bir aygıt diyelim ama sildikçe de yok oluyor. Tabii. Çok sembolik. Sildikçe kendisi de yok oluyor. İşte bunun üzerinden biraz unutmak, hatırlamak, hani travma sonrası kopmak, işte George Perey'in hayatından esinlenerek kurguladığım bir çalışmaydı aslında bu. Travmatik çocukluğunu unutması ve onun yerine başka bir anı, bir kurgu bir anı üretmesi üzerine yazdığı W ya da Bir Çocukluk Anısı diye bir kitabı var. W onun kurguladığı distopik bir ülke ve çocukluğunu hatırlamıyor. Çocukluğundan çok gereksiz detaylar hatırlıyor. Perdenin deseni gibi ama annesini babasını hatırlamıyor. Onlarla tek bir anısını hatırlamıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın travması nedeniyle onları silmiş. Ben de bu silmek, hatırlamak, bağlanmak, kopmak üzerine düşünürken bu silgiyi George Perey'in bir portresi olarak ortaya koymuştum. Bu sergide de bu geçicilik, kalıcılık, unutmamak, unutmak, hatırlamak temaları vardı grup sergisinde. Bu nedenle bu silgi işimi de taşıdım yanımda bizzat hatta. Harika. Çok da ilginç bir sergi. Burada 6 Kasım'da açılan bu sergiden biraz daha bahsedelim. Kunstraum Drivertel'de daha önce Larissa Aras'ın söyleşi yaptığım bir diğer sanatçının orada kişisel bir sergisi olmuştu. Geçtiğimiz yıl, yanlış hatırlamıyorsam, belki de bu zamanlarda hatta. Ve bu bir grup sergisi, geçici türbülans olarak Türkçeleştirebiliriz. Ben de şimdi Almancasını telaffuz etmeye zorlanmayayım. Ama bu sergide böyle bayağı farklı kuşaklardan, farklı coğrafyalardan sanatçılar var. Yani Marcel Brodeurs var her şeyden önce. Evet. Joseph Lowing var, Herbert Starek var, George Steinman var. Ve de senin kişisel sergini de ev sahipliği yapan Lotz Remark tarafından organize edilmiş bir sergi. Hani diğer sanatçıların işleriyle kendi işini bir arada görünce neler hissettin? Sergiyi genel olarak nasıl buldun? Belki biraz bundan bahsedebilirsin Sena. Sonrasında da galiba programda bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olacağız. Tabii ki. Yani benim için aslında Marcel Brodeurs çok enteresan bir bağlantı oldu. Beni davet eden Janine Stoll bir sanat tarihçi ve Lotz Remark Project'inin kurucusu. Kendisi doktorasını Marcel Brodeurs'ın işleri üzerine yapmış. Hmm. Aslında listede benim onların dikkatini çekmemin nedeni de Marcel Brodeurs'ın kuş takıntısı. Evet. Onun da bir böyle şeyi var. ne Eagle Department of Eagles müzeden bütün kuş imgelerini toplayıp böyle bir müze kurguladığı bir çalışması var ve böyle bir onun da tekrar eden bir kuş yumurta evet, light motif gibi adeta işte. Evet, light motifi var diyelim. Ve Marcel Brothers'ın işlerini ben bu sayede biraz daha yakından inceledim. Merak ettim çünkü yani nasıl bir bağlantı var vesaire diye. Diğer Hong Konglu sanatçı dışındaki diğer işler bayağı kavramsal çalışmalardı. Brothers'ın yayınları yer aldı. Orijinal yayınları şeyde, sergide. Silgi böyle aslında aralarında tek obje olandı, mekanı biraz böyle şey yapıyordu. Hem ses çıkarıyor hem de böyle ortada duruyor şeklinde. Poetik ve böyle minimalist estetiğe sahip işlerdi diğerleri diyeyim. Harika. Sena, çok teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki dönemde yine başka projeler için bir araya geliriz Açık Radyo'da. İnşallah. Çok, ben teşekkür ediyorum. Sena Başöz ile birlikteydik bugün Açık Radyo'da Hariçten Sanat programında. Ben programcınız Çelenk. Kaçırdığınız bölümleri Açık Radyo'nun web sitesindeki kayıt arşivinden, Hariçten Sanat programının kayıt arşivinden ya da Spotify'dan yine Hariçten Sanat olarak bakarsanız dinleyebilirsiniz. Yayından birkaç gün içinde hemen orada arşivde yer alıyor diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Hariçten Sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.